διαδικτυακές προτάσεις από την ιστοσελίδα της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών. Μια νέα προσπάθεια των νεανικών ομάδων της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών, ανταλλαγής απόψεων και επικαίρων συζητήσεων μέσα από τον ιντερνετικό αέρα του αναπλαστική.gr. Αγαπητοί ακροατές και φίλοι επισκέπτες της ιστοσελίδας της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών, του αναπλαστική.gr, σας καλωσορίζουμε στην τρίτη αυτή διαδικτική μας επικοινωνία μέσα από τη φόρμα του podcast, των ηχογραφημένων δηλαδή αυτών εκπομπών, όπου μας δίνει τη δυνατότητα με μεγάλη χαρά και με πολύ όμορφη διάθεση, όπως λέμε πάντοτε, να επικοινωνούμε μαζί σας μέσα από τον ιντερνετικό διαδικτυακό αέρα της ιστοσελίδας της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών, της νέας αυτής προσπάθειας, την οποία προσπαθούμε να συνεχίσουμε με κάθε κόπο και ξεπερνώντας κάθε δυσκολία της αναπλαστικής των νεανικών ομάδων της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών. Είχαμε λοιπόν υποσχεθεί ότι θα ανεβάζουμε εκπομπές ώστε να μπορείτε να τις ακούτε είτε ζωντανά μέσα από το ίντερνετ ή να τις κατεβάζετε στους υπολογιστές σας κάθε δύο εβδομάδες. Ήδη ως ώρα σας έχουμε κάνει δύο podcast, δύο δηλαδή εκπομπές. Μιας και ξεκινήσαμε και μια νέα προσπάθεια στον κύκλο των ζωντανών τώρα πια διαδικτυακών εκπομπών, σκεφτήκαμε ότι αξίζει τον κόπο να συνεχίσουμε και την προσπάθεια αυτή των podcast, των ηχογραφημένων δηλαδή ιντερνετικών εκπομπών, ώστε να δίνει τη δυνατότητα σε όποιους δεν έχουν το χρόνο ή και δεν προλαβαίνουν να ακούσουν την εκπομπή ζωντανά, η οποία θα γίνεται σχεδόν κάθε Τετάρτη στις 10 η ώρα. Να τους δίνεται λοιπόν η δυνατότητα και ευκαιρία να την κατεβάζουν στους υπολογιστές τους για να τις ακούνε εκεί. Με την σκέψη λοιπόν αυτή σας καλωσορίζουμε και ευχόμαστε να έχετε καλή ακρόαση, συντονισμένη πάντοτε στην ιστοσελίδα της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών, στον διαδικτυακό αέρα του αναπλαστική.gr. Στο μικρόφωνο λοιπόν μαζί σας για την σημερινή εκπομπή θα βρίσκεται ο Θεόδωρος Ανδρουτσόπουλος, ενώ στις μουσικές επιλογές καθώς και στη ρύθμιση του ήχου ο Θεοδόσης Μπηλιανός. Σήμερα λοιπόν σκεφτήκαμε να ασχοληθούμε με ένα θέμα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες στην Ελλάδα και στον κόσμο, το οποίο και εμάς μας αποσχολεί ως νέους, αλλά είμαστε βέβαιοι και πως και εσείς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή σίγουρα θα σας έχει απασχολήσει ή τουλάχιστον θα σας έχει προβληματίσει. Δώσαμε λοιπόν τίτλο στην σημερινή μας αυτή επικοινωνία «Μπροστά στα σύγχρονα μουσικά ρεύματα». Να πούμε ότι η αφορμή για το σημερινό θέμα έχουμε πάρει από μια συνάντηση που κάναμε στα καθηκτικά μας στην Αναπλαστική Σχολή Πατρών και σκεφτήκαμε πως αξίζει τον κόπο να διαπραγματευτούμε μαζί σας σήμερα τις δύο όψεις της μουσικής, και την καλή όψη της μουσικής αλλά και την καλή οπτική της και την κακή, με συγχωρείτε, οπτική της, ώστε ο καθένας από εμάς να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Μπροστά λοιπόν στα σύγχρονα μουσικά ρεύματα. Τα ρεύματα είναι το θέμα του σημερινού podcast, της σημερινής αυτής διαδικτυακής μας επικοινωνίας. Πριν ξεκινήσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, να κάνουμε μια εισαγωγή. Θα ήθελα να δούμε το τι ακριβώς είναι η μουσική. Αν σας ρωτούσε κάποιος να δώσετε ένα ορισμό της μουσικής, τι θα λέγατε? Εγώ πάντως προσωπικά δεν ξέρω να δώσω ένα σαφή ορισμό της μουσικής, γιατί θεωρώ πως σαφής ορισμός της μουσικής δεν υπάρχει. Από μελέτες που διαβάσαμε για να ασχοληθούμε λοιπόν με αυτή την εκπομπή, είδαμε πως σαφής ορισμός της μουσικής δεν μπορεί να υπάρξει, παρά μόνο περιγραφικά, ξέρετε, μπορεί να τη δούμε. Και να πούμε ότι είναι μια τέχνη. Αυτό μπορεί να το αφισβητήσει κανένας, έτσι δεν είναι? Η μουσική πραγματικά είναι μια τέχνη, η οποία λέει μιλάει στα βαθύτερα κομμάτια, θα λέγαμε, της ψυχής του ανθρώπου. Τουλάχιστον αυτό πρέπει να κάνει. Πρέπει λοιπόν η μουσική, η οποία είναι μια τέχνη, να μιλά στα βαθύτερα της ψυχής του ανθρώπου. Να αγγίζει, θα λέγαμε, τα εσωτερικά του ανθρώπου. Θυμάμαι ένα πολύ έτσι όμορφο ρητό του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη που λέει το εξής: «Ιησού μου και Μαρία, αγγίξατε μου την καρδία». Παρακαλεί ο Άγιος Νικόδημος, αλλά και ο κάθε άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται στον Θεό, το Χριστό και την Παναγία το αγγίξουν την καρδιά. Εμείς στη σημερινή εποχή, αγαπητοί ακροατές, κυκλωνόμαστε από πολλά πράγματα και πάρα πολλοί, θα λέγαμε, προσπαθούν να αγγίξουν την καρδιά μας. Είναι πάρα πολλά και είναι τα στοιχεία τα οποία έχουν το στόχο, αν θέλετε, το σκοπό εκείνο να αγγίξουν την καρδιά μας. Αλλά δεν θέλω να γίνω απόλυτος, ούτε έτσι να τραγικοποιούμε τις καταστάσεις και την σύγχρονη πραγματικότητα, αλλά ποια είναι εκείνα τα πράγματα, ποιοι είναι εκείνοι οι άνθρωποι, ποιοι είναι εκείνοι οι θεσμοί, ποια είναι εκείνα τα γεγονότα που έχουν τη δυνατότητα να αγγίξουν την καρδιά μας. Δεν είναι φοβερό πράγμα. Είδατε, παρακαλώ, Άγιος Νικόδημος, Ιησού μου και Μαρία, αγγίξατε μου την καρδία. Να αγγίξουμε την καρδιά μας. Να μας αγγίξει, λέει ο Χριστός, και η κυρά μας, η καλή μας, η Παναγιά, να μιλήσει στην καρδιά μας. Είναι σημαντικό πράγμα να μπορεί κάποιος να αγγίξει την καρδιά σου, να σε συγκινήσει, να σε προβληματίσει. Ίσως και να σε ελέγξει, όμως με αγάπη. Αυτό σημαίνει να μπορεί κάποιος να αγγίξει την καρδιά σου. Η μουσική, λοιπόν, για να μην ξεφεύγουμε από το θέμα, προσπαθεί αυτό να κάνει. Τουλάχιστον έτσι πρέπει να είναι. Να προσπαθεί να αγγίξει την καρδιά του ανθρώπου, να τη συγκινήσει, να την ευαισθητοποιήσει, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Έλεγαν οι αρχαίοι ένα πολύ όμορφο ρητό, το οποίο είναι το εξής. Η γάρ μουσική θεών είναι δώρο, ομολογείται. Ότι η μουσική, έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας, είναι ένα δώρο θεϊκό. Και ξέρετε, προϋπήρχε των ανθρώπων. Για δείτε το θρόισμα των φύλων. Για ακούστε τον κελάιδεσμα των πουλιών. Για ακούστε πώς τρέχει το νερό μέσα στα αριάκια. Όλα αυτά είναι ένα είδος μουσικής. Και ξέρετε, η μουσική κάλυπτε στα παλιά τα χρόνια, αλλά και σήμερα, όλες τις πτυχές της ζωής των ανθρώπων. Και στη χαρά είχαμε μουσική, στο γάμο. Και στη λύπη είχαμε μουσική. Πένθυμη μουσική. Και στη γέννηση των ανθρώπων είχαμε μουσική. Όλες λοιπόν οι χαρές, οι λύπες και θα λέγαμε όλη η ζωή ενός ανθρώπου πάνω στον κόσμο, στη ζωή αυτή, κυκλωνόταν από τη μουσική. Και πάντα εμένα μου έκανε απορία και πιστεύω όλοι θα έχουμε αναρωτηθεί γιατί τελικά η μουσική κατακλείζει, θα λέγαμε, τη ζωή του ανθρώπου. Είναι άραγε τόσο σημαντική για αυτόν. Λένε επιστημονικές μελέτες πως η μουσική, λέει, συγκλονίζει ολόκληρη την ανθρώπινη υπόσταση. Έχει τη δυνατότητα να συνταράξει τα σωθικά του, να τον ευεργετήσει ή και να τον καταστρέψει. Οι επιστήμονες λένε πάντως πως η απαλή και ήρεμη μουσική είναι ένα φάρμακο κατευνασμού αλλά και ελέγχου των παροξυστικών καταστάσεων και εντάσεων. Έλεγε ότι φέρνει ένα παράδειγμα, διαβάσαμε σε ένα πολύ όμορφο βιβλίο του κυρίου Παπαδημητρακόπουλου, εκδόσεις Φωτοδότες, ο σατανισμός στη μουσική ροκ, που λέει ένα ωραίο παράδειγμα, ότι για να δείτε πως η μουσική έχει ευεργετική έτσι διάθεση. Λέει λοιπόν το εξής, η μουσική λέει βοηθάει τους ανθρώπους, λέει, να ερεμούν και να αποδίδουν καλύτερα στην εργασία. Τους βλέπετε πως είδατε στα νοσοκομεία τα κάνουν χειρουργία, βάζουν κλασική μουσική για να ερεμήσει ο γιατρός και να, έτσι να είναι νυφάλιος και ήρεμος για να μπορέσει να αποδώσει καλύτερα. Ή κάποτε αναφέρει από την αρχαιότητα, από την ιστορία, πως ήταν ένας, θα λέγαμε, αρχηγός μιας ομάδας και κτίζανε ένα οικοδόμημα και είχε βάλει σε εργάτες τους να παίζει απαλή μουσική μέσα από ένα αρχαίο όργανο. Και διαπίστωσε ότι μέσα όταν οι εργάτες του άκουγαν τη μουσική και δούλευαν, απέδιδαν καλύτερα και η δουλειά τελείωσε πολύ γρηγορότερα από ότι θα τελείωνε χωρίς μουσική. Βλέπετε λοιπόν και βλέπουμε και διαπιστώνουμε πως η μουσική βοηθάει στο να ηρεμήσει ο άνθρωπος. Έχει σωματική επίδραση η μουσική, από ό,τι βλέπετε, αλλά έχει και ψυχική επίδραση. Είδατε, είπαμε προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής, αγγίζει, πρέπει να αγγίζει, αυτός είναι ο στόχος της και αυτό πρέπει να κάνει τα βαθύτερα μέρη του ανθρώπου, της ψυχής του ανθρώπου. Λέει ο Σαούλ, αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, ότι ακούγοντας μουσική ανεκουφίζεται και απεσύρωται από αυτόν το πονηρό πνεύμα. Είδατε, είμαστε, λέει, στενοχωρημένοι πολλές φορές. Μπορεί να είσαι στενοχωρημένος και τώρα να ακούς την εκπομπή μας αυτή. Εμείς προσπαθούμε μέσα από αυτή την εκπομπή τουλάχιστον να σε κάνουμε λίγο πιο χαρούμενο. Όταν λοιπόν είσαι, λέει, στενοχωρημένος, ταραγμένος, φορτωμένος με όλα αυτά που μας γεμίζει η ζωή μέσα από τα άγχη, τις θλίψεις, τις στενοχώριες, προσπαθείς, λέει, κάποια στιγμή μέσα στη διάρκεια της ημέρας να βρεις την ηρεμία σου. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι. Είδατε, θέλει ο κάθε άνθρωπος να βρει την ηρεμία του. Μια στιγμή της ημέρας να μαζέψει λίγο το μυαλό του και να βρει αυτό που έχει χάσει όλη την ημέρα. Και είναι πολύ όμορφο αυτό το πράγμα. Είναι ωραίο πράγμα να αναζητάς σωστά όμως την ψυχική σου ειρήνη που τόσο πραγματικά μας λείπει σήμερα. Είδατε, βλέπουμε πολλές φορές στις ταινίες που δείχνει τηλεόραση ότι όταν άνθρωποι γυρνάνε αποστενοχωρημένοι από τις δουλειές τους, από τις επαγγελματικές τους και προσωπικές τους σχέσεις στο σπίτι τους, κάθονται στον καναπέ και βάζουν κλασική μουσική να ακούσουν. Προσέξτε αυτό στα έργα συνήθως. Στα σοβαρά έργα. Πολλές φορές, τις περισσότερες φορές βάζουν κλασική μουσική κάτω και στον καναπέ του να ερεμήσουν. Βλέπετε λοιπόν πως η ήρεμη μουσική χαλαρώνει τον άνθρωπο. Λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, και με αυτό θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, σας κουράζουμε πολύ, σε ένα μουσικό διάλειμμα το οποίο θα πιστεύω να σας χαλαρώσει πραγματικά και να ηρεμήσει την ψυχή σας, μας προτρέπουν οι Άγιοι και λένε το εξής. Να ακούτε, λέει, ψαλμούς και να καταφεύγετε στη μουσική της Εκκλησίας, με συγχωρείτε, όταν είστε λυπημένοι ή όταν έχετε πειρασμούς. Και ξέρετε γιατί, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας, το εξής. Οι ψάλλοντες πληρούνται πνεύματος Αγίου, όπως αυτοί που τραγουδούν τα σατανικά τραγούδια, πληρούνται πνεύματος ακαθάρτου. Εδώ τώρα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας βάζει ουσιαστικά μας εισαγάγει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που είναι η αρνητική όψη της μουσικής. Λέει λοιπόν στο πρώτο κομμάτι του ρητού του ότι αυτοί που ψέλουν και σου πίνουν και τη μουσική της Εκκλησίας, τη βυζαντινή μουσική, πληρούνται πνεύματος Αγίου. Γιατί μέσα η μουσική της Εκκλησίας, οι ψαλμοί έχουν χάρη. Κάθε κομμάτι που υμνεί το Θεό μέσα το έχει χάρη, θεϊκή χάρη. Και γι' αυτό ο άνθρωπος ηρεμεί. Κάντε το, διαπιστώσετε αυτό, θα το δείτε. Όταν θα είστε ταλαιπωρημένοι και στενοχωρημένοι, βάλτε να ακούσετε λίγο ψαλμούς της Εκκλησίας. Πραγματικά, η ψυχή σου τότε ηρεμεί. Αντιθέτως, λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, και με αυτό πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, αυτοί που τραγουδούν σατανικά τραγούδια, ερχόμενοι τώρα να δούμε την αρνητική όψη της μουσικής και της επιδράσεώς της στους ανθρώπους, πληρούνται πνεύματος ακαθάρτου. Αυτά όμως θα το δούμε στις συνέπειες της μουσικής αρνητικές, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα που έχει επιμεληθεί εδώ ο Θεοδόρης Βουμπελιανός. Μείνετε συντονισμένοι, επικοινωνήστε μαζί μας στο email της εκπομπής αναπλαστική@freemail.gr και σε λίγο είμαστε και πάλι μαζί. Σε να ανθίζουν με στην πέτρα. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Οι άνθρωποι που αγάπησα ήταν δάση. Οι φίλοι μου φεγγαριά ήταν νησιά. Δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ. Η νύχτα εσύ το όνειρο. Μέρας. Μικρή πατρίδα, σώμα μου κι αρχή. Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Thank you. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Ταξίδεψε η καρδιά κι αυτό μου φτάνει. Σε όνειρα, σε αισθήματα υγρά. Το μυστικό το κόσμο να ανασάνει. Το μυστικό το κόσμο να ανασάνει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ. Η νύχτα εσύ το μέρας. Μικρή πατρίδα, σώμα μου κι αρχή. Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Η γη μου εσύ, ανάσα μου. Τα χειροκροτήματα που μόλις ακούσατε δεν ήταν για μας, έτσι. Ήταν για τον Δημήτρη Μπάση, για το πολύ όμορφο αυτό τραγούδι, «Μικρή Πατρίδα», που είναι σε καταλήγεται σε μια πολύ όμορφη συλλογή που αποτελείται από δύο CD και έχει τον τίτλο «Από το Βυζάντιο στο σήμερα». Αξίζει λοιπόν, είδατε που υπάρχουν και ποιοτικά τραγούδια που μιλούν για ιδανικά και αξίες. Λέγαμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι η μουσική έχει την καλή οπτική, την οποία είδαμε, ασκεί σωματική και ψυχική επίδραση στον άνθρωπο, αλλά η οποία όταν τη ζεις, ωφελείσαι και χαίρεσαι. Αυτό είναι πραγματικότητα. Αλλά είδατε όπως όλα τα πράγματα έχουν δύο όψεις. Υπάρχει έτσι η καλή και η κακή οπτική των πραγμάτων, έτσι και στη μουσική. Και δυστυχώς η αρνητική όψη της μουσικής είναι πολύ καταστροφική και με φοβερότατες συνέπειες. Θα ήθελα στην σημερινή έτσι, αυτή επικοινωνία μας, στην διαδικτυακή επικοινωνία μέσα από το podcast που επιμελούνται οι νεανικές ομάδες της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών, να ασχοληθούμε κυρίως με ένα είδος μουσικής, τη rock μουσική, που θα λέγαμε στις προτιμήσεις των νέων ανθρώπων και των νέων παιδιών, συγκαταλέγεται έτσι από τα πρώτα. Και σχεδόν η rock μουσική θα λέγαμε συμπεριλαμβάνει και όλα τα σύγχρονα μουσικά συγκροτήματα. Είδατε, ακούτε να μιλάμε για heavy metal, για ψυχεδέλεια, για punk. Όλα αυτά λοιπόν τα συγκροτήματα και τα είδη μουσικής εγκαταλέγονται, θα λέγαμε, στο είδος, το γενικότερο είδος της rock μουσικής. Άρα για να σκεφτόμαστε έτσι λίγο, τι θα μπορούσαμε να πούμε ότι σημαίνει rock μουσική. Ξέρετε, rock ακριβώς σημαίνει κουνιέμαι περαδόθε. Και αν το προεκτείνουμε έτσι λιγάκι, σημαίνει γέρνω παρεκκλίνω. Ουσιαστικά βγαίνει από τον ίσιο δρόμο. Θέλω να δώσω μια γενικότερη έτσι ερμηνεία. Ροκ λοιπόν, είχαμε διαβάσει ένα πολύ όμορφο βιβλίο του, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, του κυρίου Παπαδημητρακόπουλου, εκδόσεις Φωτοδότες. Έλεγε λοιπόν ότι ροκ ουσιαστικά σημαίνει παρέκκληση. Και είναι πραγματικά μια παρέκκληση. Ξέρετε, η ροκ μουσική δεν είναι ένα απλώς είδος μουσικής. Μπορεί πολλοί να θέλουν να μας το περάσουν έτσι. Δεν είναι όμως ένα απλό είδος μουσικής ή ροκ μουσική, αλλά είναι μια ιδεολογία. Και αυτό νομίζω δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Είναι μια ιδεολογία που παρουσιάζεται στην σημερινή εποχή, αλλά και από τότε που ιδρύθηκε και πρωτοεμφανίστηκε στα σύγχρονα δεδομένα. Παρουσιάζεται λοιπόν ως αντίσταση στο μέχρι τώρα κατεστημένο, που έχει δικό του τρόπο διασκέδασης, δικό του τρόπο συμπεριφοράς, δικό του τρόπο ντυσίματος, και αυτό το βλέπουμε. Βλέπετε παράδειγμα τους hippies. Αλλά και γενικά έχουν γενικότερο τρόπο ζωής και αντίληψης των πραγμάτων. Είναι λοιπόν η ροκ μουσική όχι απλώς ένα είδος μουσικής, αλλά μια ιδεολογία. Και γι' αυτό βλέπετε ότι μέσα τα ροκ συγκροτήματα προσπαθούν μέσα από μηνύματα, που κατακλείζονται κυρίως από μηνύματα, από ήχους, από έντονες καταστάσεις. Είδατε, η ροκ μουσική είναι πολύ έντονη. Από κινήσεις του σώματος, από προκλητικά ντυσίματα. Και σκοπό έχουν να καταστρέψουν, τι άλλο, την ηθική ακαιρεότητα και αγνότητα των νέων. Και σε αυτό που λέμε, αγαπητοί ακροατές και συνοδοιπόροι εδώ, στις προσπάθειες των ελληνικών ομάδων της Απραξής Χωρίς Πατρών, δεν υπερβάλλουμε. Η ροκ μουσική προσπαθεί μέσα από όλα αυτά, και δείτε, ένα βίντεο κλιπ ενός ροκ συγκροτήματος. Τι σκοπό έχει, τι θα καταλάβετε? Να μας περάσει διάφορα μηνύματα, είτε φανερά είτε υποσυνείδητα, που θα πούμε και στη συνέχεια, είτε μέσα από προκλητικά αντισύμματα και υπερβολικές, θα λέγαμε, κινήσεις σώματος, να καταστρέψει την ακαιρεότητα, την ηθική των νέων. Και αυτό δεν το λέμε εμείς. Μπορεί να είναι δικιά μας διαπίστωση, αλλά το επιβεβαιώνει, για να δείτε, ο μάνατζερ των Rolling Stones έλεγε το εξής και δήλωνε ότι η ροκ μουσική είναι σεξ και πρέπει να χτυπήσουμε στους νέους, έλεγε χαρακτηριστικά, στα μούτρα με αυτήν. Δεν είναι τυχαίο, είδατε όλα τα βίντεο, όπως είπαμε και προηγουμένως, των συγκροτημάτων αυτών, εξυμνούν την ανομαλία, την ομοφιλοφιλία, που τώρα κάποιοι προσπαθούν να την περάσουν ως κάτι το φυσιολογικό. Μα δεν γίνεται. Δεν είναι κάτι φυσιολογικό με φιλοφιλία. Είναι μια ανομαλία. Είναι αμαρτία. Μέχρι τώρα ξέραμε, έλεγα προχθές σε μια συνάντηση που κάναμε με κάτι παιδιά στο καθηγητικό, σε μια νομική συνάντηση, είδατε, λέω, παιδιά, είχαμε συνηθίσει, λέω, τώρα μέχρι τώρα ανθρώπους να βλέπουμε ερωτευμένα ζευγάρια, έναν άντρα και μια γυναίκα να πιάνονται από το χέρι και να πηγαίνουν στον δρόμο. Κάτι φυσιολογικό, άγνο και ωραίο. Αλλά λέω, ξεχάστε αυτές τις εποχές που ζούσαμε. Μάλλον θέλουν να μας κάνουν να τις ξεχάσουμε αυτές τις εποχές που ζούσαμε. Και τώρα να μας περάσουν ως κάτι το πραγματικό και το πολύ φυσιολογικό, τι, να βλέπεις ανθρώπους, άντρα και άντρα, να πηγαίνουν χέρι-χέρι ως ζευγάρι στον δρόμο ή γυναίκα με γυναίκα. Νομίζω πως σε αυτά τα πράγματα πρέπει να αντισταθούμε. Δεν μπορούμε να μένουμε απαθείς σε τέτοιες καταστάσεις. Γιατί ο σκοπός τους είναι να παρουσιάσουν τόσο φυσιολογικό που θα πάψουν πια και εμείς να το θεωρούμε κάτι το παράξενο ή το παράδοξο. Θα αυξάνονται αυτά τα κρούσματα των μεθυλοφύλων, όπως ήδη αυξάνονται, και θα λέμε, α, ένα στα τόσα άλλα, τι διαφορά. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει η ροκ μουσική. Να, θα λέγαμε, νομιμοποιήσει στις δικές μας συνειδήσεις, στη δικιά σου συνείδηση, στη συνείδηση των νέων κυρίως ανθρώπων, αλλά και όλων των ανθρώπων γενικότερα, ότι όλα αυτά τα πράγματα, όλες οι ίδιες αρχικές αμαρτίες και όλα αυτά είναι εντελώς φυσιολογικά. Και τα προσπαθούν να τα περάσουν μέσα από τη μουσική τους. Και επειδή πολλοί νέοι, τώρα σας πήραμε λίγο μονότερμα, έτσι, μας συγχωρείτε, επειδή λοιπόν νέοι έχουν ως πρότυπα, είδατε, πας σε ένα νεανικό δωμάτιο και θα δεις αφίσες τεράστιες να γεμίζουν το δωμάτιο, όχι από εικόνες Αγίων, αλλά κυρίως υπάρχουν και τα παιδιά τα οποία έχουν και εικόνες Αγίων, έτσι, να μην τρελαινόμαστε κιόλας. Υπάρχουν και τα παιδιά που είναι ευλαβοί και αγαπούν και το Θεό. Αλλά υπάρχουν και εκείνοι τα οποία τα παιδιά ακόμα ίσως να μην φταίνε. Η κοινωνία μας τα κάνει έτσι, η κοινωνία μας τα πασάρει έτσι. Μπορεί να είχαν έναν άνθρωπο να στηριχθούν, που βλέπεις λοιπόν στο δωμάτιό τους, αντί για εικόνες Αγίων, του Χριστού και της Παναγίας, τεράστιες φωτογραφίες ροκ συγκροτημάτων, που παρουσιάζουν πολλές φορές και τερατώδεις μορφές, οι οποίες ταράζουν, θα λέγαμε, την ψυχική ηρεμία του ανθρώπου, και τα παιδιά τους θεωρούν ως πρότυπά τους, ως θεούς. Αν πας σε μια ροκ συναυλία, βλέπεις τα παιδιά πως σουρλιάζουν και βλέπεις ότι θέλουν να μοιάσουν σε αυτούς. Αλλά λέει το εξής. Για δες, έναν άνθρωπο, λέει, δεν τον κρίνεις μόνο από τη ζωή του, αλλά τον κρίνεις, λέει, και από το τέλος που έχει τη ζωή του. Γι' αυτό έλεγαν και οι αρχαίοι, μηδέν από το τέλος μακάριζαν. Κανένα μη μακαρίζει, λέει, μη τον θεωρείς πολύ μεγάλο πριν από το τέλος του. Για δείτε λοιπόν την ιστορία, πώς θα έχει καταγράψει. Τους περισσότερους των ροκ συγκροτημάτων, τα μέλη των ροκ συγκροτημάτων, τι τέλος έχουν? Μπλέκουμε ναρκωτικά, είναι σατανιστές, πεθαίνουν από κατάθλιψη, από ψυχολογικά προβλήματα, άλλοι κρίνονται στα τρελοκομεία. Δεν θεωρώ λοιπόν πως στους νέους μας, πως σε εμάς, πούμε, και εμείς είμαστε νέοι, αξίζει να έχουμε τέτοια πρότυπα. Είμαστε πλασμένοι για πολύ ανώτερα πράγματα. Και εσύ που μας ακούς τώρα είσαι πλασμένος για πολύ ανώτερα πράγματα, για μεγάλα ιδανικά. Δεν αξίζει να έχουμε τέτοια πρότυπα που έχουν μια ζωή έκλειτη και ένα τέλος ακόμα χειρότερο. Μα θα πει κανένα, εντάξει, αυτά που λέτε έχετε δίκιο, μπορεί να πραγματικά να συμβαίνουν. Μα εγώ μόνο τα τραγούδια ακούω ενός συγκροτήματος όμως. Δεν με ενδιαφέρει η ζωή του, δεν με ενδιαφέρει το πρόσωπο, δεν με ενδιαφέρει τι παρουσιάζει. Ξέρετε, το rock, η ροκ μουσική εξυμνεί καθαρά και ανοιχτά το διάβολο. Να μην ξεγελιόμαστε. Οι στίχοι των περισσότερων τραγουδιών έχουν καθαρά σατανικά νοήματα και πολλές φορές υποσυνείδητα. Γυρίστε ένα CD και βάλτε το να παίξει αντίστροφα. Υπάρχουν προγράμματα στους υπολογιστές σας. Εσείς τώρα που μας ακούτε, σίγουρα γνωρίζετε την τεχνολογία για να μας ακούτε και μέσα από το ίντερνετ. Δοκίμασέ το. Δες πως μέσα από παίζοντας ένα τραγούδι από την αντίστροφη μεριά, θα δεις τι υποσυνείδητα μηνύματα μας περνούν. Αλλά όχι μόνο υποσυνείδητα, τα περνούν και ανοιχτά. Θα σας αναφέρω μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Λένε οι Black Sabbath, ένα συγκρότημα. Σας λέω σε μετάφραση το στίχο. Ο διάβολος είναι ο κύριός μας. Η Kiss, ένα άλλο συγκρότημα. Πιστεύω τον διάβολο ως Θεό. Η Queen, νομίζω είναι πολύ γνωστό σε όλους σας. Η κόλαση είναι όμορφη. Η AC/DC, οι οποίοι νομίζω και πρόσφατα, σε λίγο καιρό θα έρθουν και στην Ελλάδα. Ο παράδεισος ξεψυχάει, πολεμάται μαζί με τον Σατανά. Τώρα αυτά που σας αναφέραμε είναι πολύ λίγα, αλλά θεωρώ χαρακτηριστικά παραδείγματα για να δούμε και να αντιληφθούμε όλοι μας τη σχέση της ροκ μουσικής με τον διάβολο και την επαφή των τραγουδιστών με δαιμονικές δυνάμεις. Ξέρετε πώς βγάζουν τα CD τους τα ροκ συγκροτήματα. Πριν λέει τα βγάλουν στην αγορά, στο κεντρικό CD, τα λέγαμε στη Μήτρα, που έχουν γράψει το πρώτο τους τα τραγούδια τους, το πρώτο CD λοιπόν, κάνουν σατανιστικές τελετές και το αίμα που σφάζουν από θυσίες που κάνουν το σατανιστικό τελετών, είναι λίγο τραγικό αυτό που λέμε έτσι και λίγο φοβερό. Αλλά αξίζει να το αναφέρουμε για να δείτε. Το χύνουν πάνω στο πρώτο CD αυτό, ώστε να έχουν την ευλογία λοιπόν του διαβόλου, των δαιμονικών δυνάμεων, για να βγάλουν τα CD και να πουληθούν στην αγορά. Δεν αξίζει λοιπόν, νομίζω, αγαπητοί ακροατές και φίλοι επισκέπτες της ιστοσελίδας Αναπλαστικής Σχολής Πατρών, να χαραμίζουμε, θα λέγαμε, τον χρόνο μας και να συνεργαζόμαστε και εν μέρη με δαιμονικές δυνάμεις. Δόξα τω Θεώ, η ελληνοορθόδοξη παράδοση, για να αναφερθούμε και λίγο στο θέμα της προηγούμενης εκπομπής, η οποία είναι μια πρόταση ζωή για μας, έχει πολλά όμορφα τραγούδια να μας δώσει. Ξεκινάμε από τη βυζαντινή μουσική. Έρχεται έπειτα τα δημοτικά τραγούδια, αλλά και πολλά ποιοτικά τραγούδια της σημερινής εποχής που έχουν ωραία, μιλούν για ωραία και αγνά συναισθήματα των ανθρώπων, χωρίς να γίνεται χυδαία και χωρίς να προσβάλλουν την ηθική ακεραιότητά μας. Έχουμε λοιπόν προτάσεις. Η Εκκλησία έχει και η κοινωνία έχει να αντιπροτείνει πράγματα απέναντι σε όλο αυτό το βούρκο, θα λέγαμε, που κατακλείζει τη σημερινή μας εποχή. Πάμε όμως λοιπόν σε ένα δεύτερο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τρίτο και τελευταίο σύντομο μέρος της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο αναπλαστική.gr στην προσπάθεια της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών. Σημερινό θέμα μπροστά στα σύγχρονα μουσικά ρεύματα. Μουσικό διάλειμμα και επιστροφή για το αποχαιρετισμό και το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Μείνετε μαζί μας. την ξανθή γράψα και το όνομά της. Ωραία φύσησε ο Βάτης και σβήστη τη γραφή. Ωραία φύσησε καρδιά, με τη πνοή τι πόθους και τι πάθος πήρα με τη ζωή μας λάθος λάθος κι αλλάξαμε ζωή. Επιστρέφουμε λοιπόν για το τρίτο και τελευταίο σύντομο μέρος εκπομπής. Η ώρα πέρασε, μπλώσαμε ήδη 32 λεπτά διαδικτυακής επικοινωνίας. Θεωρώ πως η ώρα, δεν ξέρω πως σας φαίνεται εσάς, περνάει αρκετά γρήγορα. Εμείς πάντως έχουμε μεγάλη χαρά που έτσι μοιραζόμαστε αυτές τις νενικές και ταπεινές, θα έλεγα, σκέψεις μαζί σας. Γιατί θεωρώ πως αξίζει τον κόπο. Όταν μοιράζεσαι κάτι και το συζητάς και με άλλους, γίνεται πολύ δημιουργικό και έχεις και μια ποιοτική, θα λέγαμε έτσι, συζήτηση και ποιοτική καπροφορία σε αυτά που σκέφτεσαι. Θα ήθελα λοιπόν, επειδή και θα μπορούσα να πούμε πολλά πράγματα, ξέρετε, πάνω στη ροκ μουσική. Δεν νομίζω ότι αρκεί, μας επαρκεί μάλλον 33 λεπτά διαδικτυακής επικοινωνίας μέσα εκπομπής για να εξαντλήσουμε το θέμα. Αλλά θα ήθελα να κλείσουμε με ένα πολύ όμορφο, με κάποιες πολύ όμορφες σκέψεις ενός συγχρόνου θεολόγου που λέει τα εξής. Και με αυτό να κλείσουμε την εκπομπή μας. Να ξέρετε πως η μουσική εξευγμενίζει αλλά και εξαγριώνει τον άνθρωπο, συγκινεί αλλά και αναστατώνει, ενθουσιάζει αλλά και αποθαρρύνει, ηρεμεί αλλά και ερεθίζει, κερδίζει την καρδιά του ανθρώπου αλλά τη στρέφει και όπου θέλει, έχει εξημερωτική δύναμη αλλά την κάνει και θηρίο. Εσύ, εγώ, εμείς λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, πρέπει να διαλέξουμε. Και όχι να μας διαλέγουν αυτοί τι θα ακούμε εμείς, αλλά εμείς να διαλέγουμε το τι θα ακούμε και πώς θα γεμίζουμε την ψυχή μας. Με αυτό λοιπόν νομίζω το κείμενο αρκεί ως επίλογο σημερινής εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας που μένετε συντονισμένοι και σήμερα στο αναπλαστική.gr. Σας ευχαριστούμε για την μέχρι τώρα στήριξή σας στην πορεία αυτή των διαδικτυακών εκπομπών, αλλά και των ζωντανών διαδικτυακών εκπομπών. Θέλουμε και εκεί να μας στηρίζετε κάθε Τετάρτη στις 10 η ώρα το βράδυ. Να είστε λοιπόν όλες και όλοι καλά. Αυτές οι εκπομπές που κάνουμε έχετε δυνατότητα να τις κατεβάσει υπολογιστές σας και να τις ακούτε όποτε θέλετε. Λοιπόν, από τον Θεόδωρο Ανδροτσόπουλο, ο οποίος βρισκόταν πίσω από το μικρόφωνο της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών, και το Θεοδόση Μπηλιανό, ο οποίος έχει την επιμέλεια του ήχου, αλλά και από όλες τις νεανικές ομάδες της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών, ευχές για μια καλή συνέχεια, να είστε πάντα συντονισμένοι και ανανεώμε το διαδικτυακό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Να θυμάστε πάντοτε αυτό που έλεγε ο Μακάριος Γέροντας Πατήρ Παΐσιο Γεωρίτης: να χαμογελάτε πάντοτε, γιατί αξίζει τον κόπο. Ο Θεός μαζί σας, να είστε όλοι και όλοι καλά. Χαίρετε. Διαδικτυακές προτάσεις από την ιστοσελίδα της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών.